Dobrze pamiętam dzień, w którym złapaliśmy ten kontakt. Pierwsze spotkanie, brat, miało miejsce właśnie u Wolta. Każdy próbował sił, uwierz, ją już łatwo nie było. Kiedy tak patrzę wstecz, wiem, że jednak się opłaciło. Mieliśmy tylko rap, jedną miłość, w sumie to wszystko. Krzyczałem WWA, Pichu zawsze wspierał Białystok. Pierwsze koncerty, ha, nerwy o to, czy nam zapłacą. Piliśmy dużo mniej, no bo w sumie nie było za co. Pichu mi podał dłoń, zawsze mogę na niego liczyć. Do góry głowa, brat, bo tak jak ty zacząłem z niczym. Wciąż dla ulicy gram, ciągle czuję oddech tych czasów. Dziś trochę mniej mam snów, koło dużo więcej hałasu. My zabraliśmy głos, całą parą puszczam to w eter. Pamiętam, było źle, teraz może być tylko lepiej. Z nostalgią patrzę w tył, bloki ciągle biją nam brawa. To za postawę, ha, no i pewnie za ona sklawa. Przeszliśmy drogi szmat, brata nie zostawię na lodzie. I jeszcze jedno, ja wcale nie zamierzam stąd odejść. Na wieki wieków pakt, Pichu to nas zawsze mój wspólnik. My zrobiliśmy to, mamy prawo być z siebie dumni. Pichu i Hada Pao, cała sala do góry dłonie. Idziemy razem wciąż, cały czas po tej samej stronie. Ty zrób to głośnie i zamknij pasy, ruszamy ziomuś. Mikrofon płonie wciąż, dobrze wiesz, kto nadaje tonu. Pichu i Hada Pao, cała sala do góry dłonie. Idziemy razem wciąż, cały czas po tej samej stronie. Ty zrób to głośnie i zamknij pasy, ruszamy ziomuś. Mikrofon płonie wciąż, dobrze wiesz, kto nadaje tonu. Cóż za swego skoczy w ogień, ty idź, powie się na pasku. Fakty są przeciwko nam, tym gorzej dla faktów. Co ty o tym możesz wiedzieć? Idziesz do dupy, a na wycieracy stoją równo twoich ziomków buty. Życie to nie teatr, nikt nie oszczędza się w tańcu. Tu ubliża się jeńcom i opluwa posłańców. Od tylu lat przekaz, sama w sobie klasa. Ty szoruj po oferty pracy do pośredniaka. Pomaluj usta i załóż kieckę. Bałagan masz na strychu jak w damskiej torebce. Jak GPW stale jesteś pod kreską. Jedyne co możesz zrobić swojej siostrze dziecko. Jesteś marionetką, żaden dla nas ruch oporu. Sznur, na którym się tak bujasz, jest od tamponu. Czapka cię przykrywa, a chcesz stać przy majku. Gdybyś miał błaszczą wiele w cienie, żyłbym cię do rajchu tu. Ona dla was, układ zamknięty. Swoje chłopaczyny, a nie żadne męty. Jestem przeklęty jak tędy, widzę szaleństwo mes. I jest pokrewieństwo, chociaż nie łączy nas krew. Mew, żaden śpiew, nie, raczej schowyt. W drodze po lepsze jutro, na szlaku po dobrobyt. Od nielegala, potem legal, poza skalą. Niech dym zakryje miasto, obony się palą. Pichu i Hada Pao, cała sala do góry dłonie. Idziemy razem wciąż, cały czas po tej samej stronie. Ty zrób to głośnie i zamknij pasy, ruszamy ziomuś. Mikrofon płonie wciąż, dobrze wiesz, kto nadaje tonu. Pichu i Hada Pao, cała sala do góry dłonie. Idziemy razem wciąż, cały czas po tej samej stronie. Ty zrób to głośnie i zamknij pasy, ruszamy ziomuś. Mikrofon płonie wciąż, dobrze wiesz, kto nadaje tonu. Kola, bo ziotoć trwa, tak jak kiedyś taki dziś. Minęło kilka lat, C-H-A-D-A i Pink. Znów wreszcie przechodzi, nie damy się skłócić. Podkręć to głośno, nie iść do prawdziwych ludzi.